met Umberto Tan. Ja, ik ben er straks tot 4 uur op NPO Radio 1... met Henna Draaibaar vanuit Suriname over de situatie daar. Tom Doorn, jarenlang gepest en hij wil nu anderen helpen. Al is er maar één. En Ilva Poelman over haar boek... De 9 succesfactoren van de BV Natuur. En ook straks Hans van Breukelen over mentale innovatie... en hoe kijkt hij bijvoorbeeld naar de keuze... om Cillessen niet mee te nemen naar het EK. Maar nu is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De aartsbisschop van München, kardinaal Marx, heeft zijn ontslag ingediend bij de paus. Maar de paus heeft dat niet geaccepteerd. De kardinaal schrijft dat hij zich medeverantwoordelijk voelt... voor de schandalen rond seksueel misbruik door katholieke geestelijken. Volgens hem bevindt de kerk zich op een doodlopende weg. Hij zegt dat hij meer bezig was met de reputatie van de kerk... in plaats van het aanpakken van misstanden. Paus Franciscus heeft de Duitse aartsbisschop opgedragen... voorlopig op zijn post te blijven. 20 Nederlandse zorgmedewerkers zijn onderweg naar Suriname. Het gaat om artsen, laboranten en verpleegkundigen. Ze gaan daar helpen in de ziekenhuizen. Iedereen heeft zijn eigen redenen om daar te gaan helpen. 4 jaar geleden heb ik mijn eindstage gedaan in Suriname. Heb ik een half jaar daar gewerkt en gewoond. En ik zag zondag op NOS ook bij jullie het bericht... dat het, de situatie echt code paars voor hun is. Code zwart in de ziekenhuizen. Ik heb gewoon echt in mijn hart voelde ik van... ik moet daar iets doen, ik moet ondersteunen. Dus ik heb contact gezocht en uiteindelijk kon ik eigenlijk niet weg. Ze hadden me nodig in het Groene Hart Ziekenhuis. Maar mijn hele team heeft mijn diensten overgenomen... zodat ik toch vandaag op het vliegtuig kan stappen voor 2 weken... om daar te ondersteunen. Dit is het eerste team dat namens Nederland naar Suriname vertrekt om te helpen. Er is een tekort aan bedden, medicijnen, verpleegkundigen en vaccins. Sportscholen blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Morgen gaan er versoepelingen in, maar de sportscholen mogen nog niet volledig open. Tientallen sportscholen waren daarom naar de rechter gestapt. De Europese Commissie doet onderzoek naar machtsmisbruik door Facebook. Dat bedrijf zou op zijn platform Marketplace de mededingingsregels overtreden. Volgens Eurocommissaris Vestager verzamelt Facebook grote hoeveelheden data om concurrenten dwars te zitten. De belangstelling voor het gele vaccinatieboekje is sterk gestegen. Uitgever SDU kreeg gisteren 50.000 bestellingen. Afgelopen tijd waren het er per dag 1.000 tot 2.000. De Belg, die wordt gezien als de spil in het fipronil-schandaal van 4 jaar geleden, is veroordeeld tot 3 jaar cel. Daarvan is 2 jaar voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. De Belg leverde een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis... dat was besmet met fipronil aan verschillende bedrijven... waaronder de Nederlandse bedrijven Chickfriend en Chickclean. Hij voegde de verboden stof bewust aan het bestrijdingsmiddel toe... zegt de rechter in Antwerpen. De eigenaren van Chickfriend en Chickclean... zijn onlangs door de rechtbank in Zwolle veroordeeld... tot 1 jaar gevangenisstraf voor hun aandeel in het schandaal. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer maakt zich zorgen over het welzijn van de mbo-leerlingen. Terwijl de middelbare scholen vanaf maandag weer volledig opengaan, mag het mbo nog steeds maar 1 dag per week fysiek lesgeven. Kalverboer wil graag dat mbo-scholen zich gaan inzetten op het verbeteren van sociaal contact. De aandacht hoeft wat ons betreft nu niet te liggen op het inhalen van schoolwerk. Maar wat wel ontzettend belangrijk is, is om weer iets van een basis te vinden... om straks ook in september weer goed door te gaan. En dat zit in het organiseren van sociale activiteiten... waar ze ook fysiek bij elkaar kunnen zijn... zodat ze zich weer prettiger gaan voelen. Ze heeft een brief gestuurd naar demissionair minister Van Engelshoven... om deze oproep uit te dragen en mbo-scholen te stimuleren. Het weer, zon en stapelwolken. Vanuit het zuiden stevige onweersbuien. Het is broeierig warm met in het binnenland 25 tot 27 graden. Morgen bewolkt en kans op stevige buien. En dan wordt het 16 tot 20 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Vertel eens even. Ja, het is inmiddels wat drukker geworden onderweg. Maar er is ook goed nieuws, want de A29 is weer vrij bij de Haringvlietbrug. Er was een technische storing. De brug ging niet meer omlaag. Maar inmiddels is dat probleem verholpen. Dus de files op de A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam... die worden langzaam maar zeker korter. Maar veel mensen reden om via de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Daar heb je nog wel een kwartier op onthoud voor Moerdijk. En het is druk op de A7, op de afsluitdijk, vooral richting Friesland. Daar is de vertraging 20 minuten. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro-loterij op zomerconcerten.nl. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. De 9 succesfactoren van de BV Natuur. Dat is de intrigerende titel van het nieuwe boek van innovatieadviseur, ook wel bekend als de bionische vrouw, Ilva Poelman, waarin ze uitlegt hoe bedrijven kunnen leren van de natuur. Tom Dorn werd jarenlang gepest op de basisschool en op de middelbare school ging dat door. Lang kon hij er niet over praten, maar nu wil hij zijn verhaal delen om anderen te helpen. En wil je jezelf opnieuw uitvinden en wil je dat je openstaat voor nieuwe kansen en meer gaat ervaren op eigen kracht? Mentale innovatie is het proces dat dit mogelijk zou moeten maken. Hans van Breukelen schreef er samen met Benno Diedriks en Bas Kodde een boek over. Maar nu eerst een gesprek over de penibele situatie in Suriname. NPO Radio, tot 4 uur. Ja, volle ziekenhuizen, hoge besmettingsaantallen. Het is al wekenlang slecht gesteld met de coronasituatie in Suriname. Vandaag vertrekt er een speciale missie vanuit Nederland naar Paramaribo met een team van medici die hulp gaan bieden. Maar tegelijkertijd berichtte de NOS gisteren dat er 100.000 AstraZeneca-vaccins in Nederland op de plank liggen, maar nog niet naar Suriname worden verscheept. Tijd voor een update vanuit Paramaribo met correspondent Henna Draaibaar. Henna, goedemorgen voor jou. Hoe gaat het met jou persoonlijk om daarmee te beginnen? Nou, met mij gaat het goed. Ik heb namelijk al 2 prikken gehad. Dus, en het is al langer dan 2 weken. Dus ik voel me redelijk beschermd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het net eergisteren wat minder was. Maar dat had te maken met de reportage die ik gedraaid heb voor 1 vandaag op de intensive care. En dat komt dan wel echt binnen. Wat komt binnen? Je ziet vaak wel eens beelden. Maar als je daar rondloopt en mensen eigenlijk gewoon niet meer aanwezig zijn. En naar je staren zonder enige emotie. Ik ben vaker in ziekenhuizen geweest en mensen willen niet herkenbaar in beeld komen. Die zeggen dan meteen al met hun hand wuivend van hey, ik wil niet. Maar wat ik zag was gewoon, ook al had ik ze volledig in beeld willen brengen, niemand had zich daartegen verzet. Het interesseerde zich gewoon niet wat er met ze zou gebeuren. Ze zijn voor één ding bezig, hard aan het vechten om in elk geval dit moment te overleven. En ja, dat kwam pas toen ik terug was, dacht ik, waarom voel ik me zo beroerd? En ik realiseerde me gewoon dat dit de impact is wat je hebt als je, ik dan, een uur op die intensive care hebt rondgelopen. Maar de mensen die er werken, die doen dat gewoon, elke dag. Ja, ik kreeg, en elke dag nemen ze afscheid. Ik kreeg deze week kreeg ik een actie van een vriend van mij die dokter is. En die probeert wat spullen naar Suriname te krijgen. En hij zei van, kan je wat doneren? Want de artsen daar hebben ook geen beschermingsmateriaal. Heb je met die artsen daar gesproken en gezien hoe zij daarmee moeten omgaan? Oké, de PPA's die zijn redelijk beschermd. Dus de mensen zijn redelijk beschermd. Er is PPA. Dat heeft te maken met de actie waar jij zelf als persoon ook bij betrokken bent geweest. Heel veel geld opgehaald toen de tijd Nederland voor Suriname. Daarvan is er heel veel beschermingsmateriaal gekocht en andere spullen. En ook de Nederlandse overheid stuurt nu ook weer een vrachtvliegtuig met medicijnen, met materialen en natuurlijk, zoals je net zei, met, en dat is heel belangrijk, handen aan de bedden. Want dat is eigenlijk wat we nu op dit moment het hardst nodig hebben. Los van de vaccins, waar ik straks op terug wil komen. Mm. Maar die handen aan de bedden. Ik gun die mensen die ik gesproken heb zo graag dat ze gewoon naar een normale dienst naar huis kunnen. Nu draait iedereen gewoon een dubbele dienst. Ze komen om 7 uur 's morgens binnen en gaan om 9 uur 's avonds weg. En de hulp die nu deze kant op komt, gaat ze de gelegenheid bieden om even, niet eens volledig vakantie, dat je denkt van jongens, ik neem een weekje vrij. Nee, gewoon even een normale dag te draaien. Gewoon om 7 uur te beginnen en om 3 uur de deur achter je dicht te trekken. Dus dat is wat nu onderweg is. En dat gaat even structureel zijn, dus dat vind ik heel prettig. Met heel veel dank aan de Nederlandse overheid daarvoor en iedereen die zich ervoor heeft ingespannen. Maar wat nog belangrijker is, het explodeert. Het explodeert gigantisch hier zo. Zoveel mensen besmet dat de overheid ze vroeger konden ze apart zetten, zodat ze niet meer in die samenleving waren. Maar er is gewoon geen plek. In de reportage die ik heb uitgezonden zegt de intensivist, zegt gewoon luid en duidelijk dat er al nu momenten worden dat ze tegen iemand moeten zeggen, wij gaan u niet meer op kunnen nemen op de intensive care. Want er is iemand die betere levenskansen heeft. Niet jonger of iets, betere levenskansen. Dus we maken nu al keuzes en vaccineren gaat helpen. Dus als je dan het bericht hoort en leest dat er 100.000 op de plank liggen, die eigenlijk gewoon in het vliegtuig gestopt kunnen worden. En dan denk ik, jongens, ik begrijp dat er administratie gedaan moet worden, maar we praten echt over het redden van levens op dit moment. De lockdown, is dat te doen in Suriname? Want kijk, de sociale omstandigheden zijn anders dan in Nederland. En heel veel mensen zijn van hun dagelijkse inkomsten afhankelijk. En anders is er niks. Dus hoe gaat dat? Ja. Nee, dat gaat ook niet. Ik denk dat de overheid denkt van, ja, we moeten iets doen. We moeten stoppen dat er bewegingen zijn. Maar ja, mensen leven hier soms van dag tot dag, hè. Vandaag werken ze in een tuin bij iemand om schoon te maken, krijgen wat geld. En met dat geld kopen ze brood en melk, om maar een voorbeeld te doen. En als je de volgende dag niet gaat werken, heb je de volgende dag dus geen brood en geen melk. Dus mensen moeten gewoon de straat op om te overleven. Zeker in deze coronatijd, waarin heel veel dingen al langer dan een jaar plat liggen. Dus de overheid heeft nu gezegd, jongens, we gaan alleen op maandag, woensdag en vrijdag de straat op. Er mogen maar 10 mensen in de winkels. Nou, de rijen zijn gigantisch. De files zijn ongelooflijk. Dus ze hebben nu de tijd al verruimd. Het was eerst tot 4 uur 's middags. Ze hebben er een uurtje aan geplakt. Maar of dit de oplossing is, dat weet ik niet. Ik weet niet of dit helpt. Of dit ervoor zorgt dat de besmettingen afnemen. De cijfers zijn nog steeds hoog. Gisteren waren er weer 9 doden. En vergis je niet, 9 op 600.000 mensen is ongeveer, als ik het uit mijn hoofd reken, bijna 300 mensen die per dag in Nederland dood zouden gaan aan corona. Dus het klinkt heel weinig, maar we hebben maar 600.000 mensen. Maar als je dat vermenigvuldigt met 18 miljoen en die berekening maakt, dan kom je op honderden op een dag. En dat kan die samenleving niet trekken. Iedereen kent iemand. Iedereen heeft iemand die overleden is. Of het is een collega bij de politie, bij de veiligheidsdiensten. Mensen, het is gewoon, iemand noemt het woord een slagveld. En vindt het een naar woord, maar op dit moment is dat het. Waar haal je nog hoop uit? Ja. Gaat het? Moeilijk. Ja, we moeten het zelf doen. Ik snap het, Henna. We moeten het echt zelf doen. We moeten. Sorry hoor. Nee, dit is betrokkenheid. Je zit in het land. Je ziet het om je heen. Je voelt het. En ik denk dat er geen betere manier is om over te brengen wat de situatie op dit moment in Suriname is, Henna. Dus ik wil je gewoon bedanken. Pak een zakdoek, neem wat te drinken en we houden contact. Ja. Dankjewel. Henna Draaibaar vanuit Paramaribo. Okay. Jamiroquai, Virtual Insanity. Luister naar NPO Radio 1. Het is 18 minuten over 2 op deze zender. We gaan naar Tom Doorn. En Tom, ja die werd, je werd jarenlang gepest. Op de basisschool, middelbare school, het ging maar door. Je kon er lang niet over praten. En nu wil je verhaal doen. Ja. Wat is de trigger dat je je verhaal nu wel wil doen? Nou ja, ik heb eigenlijk altijd wel de behoefte gehad mijn verhaal te doen. Alleen... zo'n verhaal wordt niet sterker als je er zelf nog niet over kunt praten. En ik zit nu in een fase in mijn leven dat het goed gaat met mij en met de mensen om mij heen. En dat ik nu voor mezelf geaccepteerd heb, het is gebeurd. Ja. Ik sta nu sterk genoeg in mijn schoenen en in mijn carrière dat ik nu het tijd vind om erover te praten. Ook, wat jij al eerder zei, om anderen te helpen hetzelfde te doen als ik. Wat is wat je ziet als je erover gaat praten, wat je nu voor het eerst gaat doen? Welk beeld zie je? Van mezelf bedoel je? Nou, misschien van die anderen of van degene die luisteren. Nou ja... ik heb eigenlijk geen beeld. Want ik ben eigenlijk niet zo heel veel bezig met de mensen van vroeger, maar meer met de mensen van nu. Dus ik heb geen beeld meer bij hen. Ja, ik kom ze toevallig nog tegen in het dorp waar ik woon. En, je komt die mensen nog steeds tegen? Zeker, ja. Ja, ik woon in een dorpje vlakbij Eindhoven. Dus het is, er wonen niet heel veel mensen. En je kent elkaar daar allemaal, dus ik kom ze echt nog wel tegen. Wat kan je vertellen? Wat is er gebeurd? Ja, in elkaar geslagen, bedreigd, met de dood bedreigd. Ja. Waarom, Tom? Dat is nu de moeilijkste vraag die ik nog steeds niet kan beantwoorden. Dus dat is de kern ook. De waarom-vraag, die kan ik na 10 jaar nog steeds niet beantwoorden. En ik heb nu ook besloten dat ik geen antwoord wil. Dat is namelijk het allermoeilijkste. Maar wanneer gebeurde dit? Het verhaal is eigenlijk, denk ik, zoals ik het me herinner... ik had een beste vriend op de basisschool. Hij werd gepest. Ook geen idee waarom. En zoals je dan vaker doet met beste vrienden... ga je elkaar helpen en steunen. En toen heeft hij van de een op de andere dag besloten... als ik nou mee ga pesten... ben ik er vanaf. En dat was ik zo. En toen stond ik er alleen voor en was het 10-0. Wacht even. Jouw vriend die jij hielp, ja. Die heeft zich tegen je gekeerd. Ja, en hij stond vooraan en deelde de hardste klappen uit en schopte het hardst. Ja. En die jongen, die zie je nog steeds? Nee, die spreek ik niet meer. Die is volgens mij ook verhuisd nu. Ik heb geen idee hoe het met hem gaat, maar de mensen om hem heen, die zie ik nog wel eens. Maar dan deed dat waarschijnlijk nog meer pijn dan die klappen? Ja. Hoe ben je daaroverheen gekomen dan? Ja, weet je, ik hecht heel veel waarde aan vriendschap... maar ik hecht nu vooral ook heel veel waarde aan de tijdelijkheid van vriendschap. Dus ik pak het per dag en ik geniet van de momenten met de mensen om mij heen. Maar het stukje vriendschap, dat zal altijd beschadigd blijven. Dat is gewoon iets wat weg is nu. En hoe ben je hier, als je al überhaupt hier uit kan komen... hoe kom je hier uit? Of hoe krijg je dit dan, ja... ik weet nooit hoe je dat zo goed kan zeggen. Een plek zeg je dan, maar dat is niet het juiste woord. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, zeker. Nou, ik denk dat ik nu namens iedereen die luistert... die een pestverleden heeft, spreek... dat je hier nooit overheen komt. Maar de acceptatie van jezelf, dat je er mag zijn... en dat je tevreden mag zijn met wie je bent, dat is het allerbelangrijkste. Maar Tom, ik ken jou. Ja. En we werken ook af en toe samen zelfs. Ja. Hoe ik jou zie en ken als een hele zelfstandige, intelligente, gedreven, hardwerkende jonge man van 21. Ja. Je klinkt soms als 41, maar dat is niet erg. Maar van een jongen van 21, hoe kan het dat dit 10 jaar lang je leven op deze manier beheerst heeft? Ja, goede vraag. Die kan ik nog steeds niet beantwoorden. Waarom ik? Dat is de vraag die ik heel vaak gesteld heb. Nou, eigenlijk vraag ik, hoe heb je overleefd? Ik denk dat ik daar heel makkelijk op kan antwoorden, namelijk de mensen om mij heen. Want daar waar je op sommige momenten heel eenzaam bent, kom je dan toch altijd thuis gelukkig in een warm nest en is die eenzaamheid vervangen door de steun en de liefde van andere mensen. Heb ik het over mijn ouders, mijn tweelingzus, mijn tante, mijn oma, mijn familie. Al die mensen hebben er toch voor gezorgd dat ik hier zit. Want we kunnen er heel luchtig over praten, maar als ik die niet gehad had, dan was zo'n gele intercity tussen Eindhoven en Maastricht ineens heel interessant geworden. Net als voor velen. Letterlijk? Ja. Dat ging door je hoofd? Nee, dat ging niet door. Het ging niet in mijn hoofd dat ik dacht, ik ga eronder liggen. Maar het ging wel vaak genoeg door mijn hoofd dat ik dacht, ik kan me voorstellen dat mensen het doen. Maar met welk gevoel lag jij op zondagavond dan in je bed, terwijl je wist dat je maandag weer naar school moest? De rust is voorbij. Ik moet weer. Maar ik heb ook zat periodes gehad dat ik gewoon 2-3 weken tegen mijn ouders zei, ik ga niet. Dat is ook echt wel voorgekomen. Nou, werk je voor de stichting van Dylan Hagens. En Dylan Hagens is een van de grootste YouTubers in Nederland. En hij zet zich in voor mentale gezondheid. Klopt. Hoe is jullie connectie tot stand gekomen? Ik heb Dylan een keer zakelijk tegen het lijf gelopen. Net als dat ik jou ook tegen ben gekomen. En ik heb eigenlijk dezelfde vraag aan Dylan gesteld als dat ik aan jou gesteld heb. Namelijk, ik heb een verhaal en ik heb een verleden. En ik denk dat ik mensen kan helpen. Jij hebt een stichting die in principe hetzelfde wil als ik, namelijk mensen helpen. Mag ik bij jou aansluiten? En toen heeft hij gezegd, heel graag. En vanuit daar zijn we bezig gegaan. En kijk, mijn verhaal is een van velen. Maar het probleem mentale gezondheid is veel groter dan dat. En mijn verhaal is daar een onderdeel van. Maar ik heb wel besloten, ik wil ook voor meer inzetten dan alleen mijn specifiek stukje. Dus ja, sindsdien ben ik daar aangesloten, een half jaar geleden, denk ik. En hoe proberen jullie mensen te helpen? Want het zijn vooral jongeren, neem ik aan. Jij bent 21, Dylan is jong. Dylan trekt heel veel jonge kijkers op YouTube. Hoe proberen mensen te helpen? Ja, door eigenlijk gewoon zoveel mogelijk gebruik te maken van het grote bereik van Dylan en van de stichting. Maar kijk, wij willen het probleem ook niet oplossen. We willen alleen zorgen dat jongeren die ergens last van hebben, hoe klein of hoe groot het ook is, dat ze het bespreekbaar maken. Net zoals dat ik toen op tijd tegen mijn ouders gezegd heb, het gaat niet zo goed op school. En waar moeten de jongeren aan toe? Stel dat ze dit horen. Er zijn heel veel oude mensen die luisteren naar Radio 1, maar je weet het nooit. Misschien iemand met een dochter of een zoon. Ja. Wat moeten ze doen? Stichting Durf te Vragen heet het. Die hebben social media. Je kunt natuurlijk naar Dylan Hagen zelf. Die heeft het overal staan. Maar het is www.stichtingdtv.nl. En wat doen jullie voor die kinderen? Kijk, we hebben besloten als stichting om niet op de diepte in te gaan. Dus als jij een probleem hebt, kun je uiteraard naar ons toe komen. Graag ook. Maar wij kunnen het probleem niet oplossen. Want wij zijn gewoon een stichting die zich bezighoudt met het bespreekbaar maken ervan. Maar wij hebben wel mensen in huis waar we je aan kunnen koppelen. Dus een psycholoog, een huisarts, ouders, weet ik het wat. En wij zetten eigenlijk de eerste stap om te helpen met als het niet zo goed gaat, zou je dit kunnen gaan doen. Heeft jouw verleden de manier zoals je over de toekomst denkt beïnvloedt? Elke dag. Hoe? Elke stap die ik zet op persoonlijk vlak, maar ook op zakelijk vlak en op privé vlak, is daardoor beïnvloed. Kijk, ik heb me heel lang tegen laten houden door de gedachte, ik kan dit toch niet. Tot ik ging studeren en toen dacht ik, ik wil heel graag in de media werken, al van jongs af aan. Laat ik het gewoon eens gaan doen. En toen ging het balletje rollen. Maar de eerste gedachte die ik had is, dat gaat me toch niet lukken. Waarom ik, zo'n gekke jongen uit Brabant? Weinig zelfvertrouwen. Dat, en die heb ik nog steeds wel. Ik kan me nog steeds heel erg opfokken als ik hier in de auto naartoe zit en ik ga naar NPO Radio 1, tuurlijk. En die blijft ook wel. Maar de gedachte van, ik heb al zoveel dingen gedaan waarvoor ik zenuwachtig was, die goed zijn gekomen, die helpen mij om te denken, dan komt de toekomst ook wel goed. Dus ik ben door het verleden heen gekomen, dus de toekomst komt ook wel goed. En merk je wel dat de tijd genezend werkt? Ja. Maar dat heeft niks te maken met het verleden accepteren, want je zult die klap altijd hebben. Hetzelfde als je geopereerd bent, het litteken blijft. Maar de acceptatie van jezelf en het leren omgaan met je onzekerheden, dat wordt per jaar wel beter. Dus zeg maar, jouw helingsproces is meer naar binnen gericht dan dat je gaat richten op die jongens, ja, vooral die het, ja, hebben gedaan. Dus je gaat dat gesprek met hen niet aan. Nou, wie weet. Kijk, ik zit nu in de fase waarop ik echt wel de behoefte heb om dit verhaal te delen met zoveel mogelijk mensen. En als daarbij hoort dat ik, als ik hen tegenkom, tegen ze zeg, hey, kom eens hier en we moeten toch even ergens over praten. Om antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de waarom-vraag. Waarom niet? Maar daar heb ik geen. Ik heb daar niet nu behoefte aan. Als het gebeurt, prima. Maar het doel bij mij is vooral nu om anderen te helpen. Want ik heb mijn leven nu onder controle. Ik ben blij wat ik mag doen. Ik heb een droombaan die ik nu eindelijk mag gaan doen. En daar ben ik oprecht heel blij mee. Ja. En ik heb ook echt een droombaan. Ik mag iedere dag bezighouden met dingen die ik al jaren wil en waarvan ik vroeger dacht, die kan ik niet. Je werkt in social media, IT. Precies, ja. In de media vooral. En ik kom gewoon op plekken waarvan ik vroeger dacht, daar kom ik toch nooit. Dus daar ben ik echt tevreden over. En zij hebben ook een eigen leven. En het is 10 jaar geleden. Dus ik hoef niet meer de confrontatie aan te gaan met jongens, waarom? En jullie hebben mijn leven zuur gemaakt, want daar gaat het mij niet om. Zij gaan het probleem toch niet oplossen. En ze kunnen sorry zeggen, maar dan blijft het litteken nog steeds. Dus het gaat nu puur om zelfacceptatie. Mooi dat je met Dylan samen probeert jouw verhaal voor anderen eigenlijk nuttig te maken. Om ze verder te helpen waar jij misschien toen niet door anderen aan de buitenkant werd geholpen. Ja. Wel door je ouders, et cetera, je zus, maar niet aan de buitenkant. Ja, praat erover. Als je luistert en je zit echt mee, praat erover, want dan komt het wel goed. En er komt vanzelf licht aan het einde van de tunnel, hoe lang die ook is. Dat geldt voor corona, dat geldt voor je zieke je hond. Dat komt, het geldt overal voor, maar ook voor je mentale gezondheid. Dank je. Mooi, man. I'll make it better for you. I'll make it better for you. I'll make it better for you. I'll make it better, I'll make it better. You never have to worry about me. I'll make it better, baby, there's no pressure. This love is made for us, you'll see. Fruit gets ripe and it's love, bites and angels sit up above. Drowsy with delight and Voilà, hoorde je net. En straks Hans van Breukelen over mentale innovatie. En hoe kijk... Wat zit jij laag? Ja. Je zit bijna onder de tafel, geen man. Niks. Het gaat goed. Ik zit net met mijn kop boven de tafel. En, je kunt me horen, toch? Ik denk dat als mensen online kijken... Dat hoofd wat u ziet als u online kijkt, dat is Hans van Breukelen. Ja. Dat is goed. En kijk, we kijken naar het boek van je. En misschien ook naar de Keepers van Oranje. Dat is ook wel toepasselijk natuurlijk. En Ilva Poelman over de 9 succesfactoren van de BV Natuur. Wanneer is het NOS Journaal? NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Booking.com gaat 65 miljoen euro aan overheidssteun terugbetalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf kreeg uitgekeerd in het kader van de NOW-regeling. Onlangs ontstond er in de politiek ophef. Toen bleek dat het bedrijf aan topbestuurders bonussen had uitgekeerd die op termijn mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. De aartsbisschop van München, kardinaal Marx, heeft zijn ontslag ingediend bij de paus. De kardinaal schrijft dat hij zich mede verantwoordelijk voelt voor de schandalen rond seksueel misbruik door katholieke geestelijken. De paus heeft het ontslag niet meteen geaccepteerd, maar hem opgedragen voorlopig op zijn post te blijven. De Belg, die wordt gezien als de spil in het fipronil-schandaal van 4 jaar geleden, is veroordeeld tot 3 jaar cel. Daarvan is 2 jaar voorwaardelijk. De Belg leverde het besmette bestrijdingsmiddel tegen bloedluis aan onder meer de Nederlandse bedrijven Chickfriend en Chickclean. En sportscholen blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Morgen gaan er versoepelingen in, maar de sportscholen mogen nog niet volledig open. Tientallen sportscholen waren daarom naar de rechter gestapt. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Edwin, neem ons mee naar files. Dag Humberto. Ja, er staan ongeveer 100 kilometer bij elkaar. Zoals gewoonlijk is het al vroeg druk op de weg op vrijdag. De meeste vertraging is in het zuidwesten van het land. De files met wat meer vertraging staan op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk een kwartier oponthoud. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Noord. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A44 van Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar een kwartier. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij afgoed Hellevoetsluis een kwartier oponthoud. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan naar nieuws nu via de NOS. Want je hoorde dat net in het journaal al. Hè. Booking.com gaat dus 65 miljoen euro aan NOW-steun die het kreeg terugbetalen. De stap komt nadat de afgelopen ophef in de politiek ontstond over 28 miljoen euro aan bonussen die het bedrijf de afgelopen tijd heeft uitgekeerd. Nou, de demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken is daar blij mee, zegt hij tegen NOS-verslaggever Ardi Stemmerding. Ja, ik vind het terecht, dat ik van de week al aangegeven in het debat. Ik vind het ook verstandig, omdat er ontzettend veel verontwaardiging over was en begrijpelijke verontwaardiging over was. Vanmorgen ben ik gebeld door het bedrijf, ook met deze mededeling. En daar heb ik dezelfde boodschap afgegeven dat ik dat terecht en verstandig vind. Heeft u nou eerder gezegd tegen het bedrijf, ik vind dat u het moet terugbetalen? Nee, dat heb ik niet gezegd eerder, nee. Waarom niet? Sinds het debat heb ik daar ook gewoon simpelweg geen tijd voor gehad. Ik werd vanmorgen zelf benaderd door het bedrijf zelf die dit standpunt had ingenomen. Dat mij wilde vertellen. En dat vond ik, daar was ik blij mee. En ook daar heb ik aangegeven dat ik het dus terecht en verstandig vind. Dus u heeft verder niet persoonlijk nog druk uitgeoefend op hen om dat te doen? Nee, maar het is evident dat ook de afgelopen weken natuurlijk vanuit de maatschappij, maar ook vanuit de Tweede Kamer bijvoorbeeld, er is een motie ook ingediend, bijna kamerbreed, die het bedrijf opgeroepen om het terug te betalen. Dat soort signalen natuurlijk wel impact hebben op zo'n bedrijf. Dit bedrijf heeft natuurlijk veel aandacht gekregen. Verwacht u nog dat er andere bedrijven volgen met zo'n actie? Ja, dat weet ik dus niet precies. Maar zoals u ook in het debat heeft kunnen zien afgelopen woensdag, sluit ik dat niet uit. Ik denk dat er meer gebeurd is in 2020 in de zin van dat sommige bedrijven heel hard zijn geraakt in het tweede kwartaal van 2020 door de coronapandemie. Dat die later in het jaar bijvoorbeeld heel veel meer omzet hebben kunnen draaien. Omdat er toch weer sprake was van normalisatie van de economie. Daarom heb ik ook aangegeven dat ik graag met een aantal bedrijven in gesprek wil. Of hoe ga je hier nou mee om? En wat is daar met het geld gebeurd eigenlijk? Ja, en kijk, het is natuurlijk, het kan natuurlijk dat achteraf blijkt dat je recht had op minder. Of het minder hard nodig heeft. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven zoals in dit geval. Waarbij je formeel kan zeggen, ik mag het hebben. Ja. Maar roept u dit soort bedrijven op om meer bedrijven op dit te doen? Nou, dat vind ik altijd ingewikkeld. Ik heb van de week natuurlijk deze casus wel gedaan omdat het gaat over een bonus. Maar ik kan niet in de boeken van bedrijven kijken. Ik kan niet precies achterhalen wat er met de steun gebeurd is. De regeling was natuurlijk bedoeld voor het stand houden van de werkgelegenheid. En het voorkomen dat bedrijven van massa ontslagen gingen aankondigen. Dat is goed gelukt. De werkloosheid is gelukkig nog steeds heel laag in Nederland. En daar moeten we ook trots op zijn. In dit geval ging het over een bonus. En ik vind dat niet uit te leggen, heb ik ook vorige week gezegd. Daarom vind ik het ook verstandig en terecht dat ze dit bedrag terugbetalen. 3:06 is het. De 9 succesfactoren van de BV Natuur. Dat is de intrigerende titel van het nieuwe boek van de innovatieadviseur, ook wel bekend als de bionische vrouw Ilva Poelman, waarin ze uitlegt hoe bedrijven kunnen leren van de natuur. En Ilva, als je de natuur vergelijkt met een bedrijf, wat voor bedrijf is er dan, de natuur? Ja, dat bedrijf dat produceert organismen. En zo af en toe zijn organismen niet meer in zwang en die gaan uit het schap, oftewel die sterven uit. En dan komen andere hele innovatieve organismen komen daarvoor in de plaats. Zoals, wat de meeste mensen waarschijnlijk wel weten. Op een gegeven moment is er een grote steen op de aarde gevallen. Er zijn alle dinosaurussen uitgestorven. Destijds waren er ook al zoogdieren. Maar goed, dat waren hele kleine ratachtige diertjes die 's nachts leefden. En omdat die dominante producten, die verlieten de markt. Dus er kwam een hele nieuwe markt, die kwam er vrij. En dat heeft dus de zoogdieren, die hebben die kans gegrepen. Dus als de dinosaurussen niet uitgestorven waren geweest, hadden wij dit gesprek nu niet. Kijk, dus is het bijna Cruyffiaans? Aan ieder nadeel zit een voordeel. Is dat een beetje de natuur, de beweging van de natuur? Nou ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Het is ook echt, het boek heeft nog als een ondertitel Survival Gids voor bedrijven. Het is echt een boek wat bedoeld is voor bedrijven om bedrijven die toekomstbestendig willen worden. Ja. Nou, dat is ook zeker heel relevant nu we een beetje uit de coronacrisis komen en iedereen zich afvraagt van hoe gaan we de toekomst voorkomen dat als er weer eens op ons af wordt gevuurd, dat we dat kunnen overleven. Maar een van de lessen die bijvoorbeeld in het boek voorkomen is dat bedrijven vaak heel bang zijn om hun eigen producten te cannibaliseren. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Kodak. Dat is een beetje zo'n klassiek voorbeeld. Kodak die had een bepaald businessmodel. Het businessmodel, wij verkopen camera's. Maar goed, die doen we. Dat is een beetje zo'n scheermesjes. Het scheerding, dat kost niks. Maar de mesjes, daar betaal je blauw voor. Ja. Nou, dat idee dat hadden zij ook. Dus die camera's van Kodak die waren niet zo duur. Want hun businessmodel was, we verdienen aan de rolletjes. Ja. En op een gegeven moment kwamen die digitale camera's die kwamen dus op. Maar zij hebben dus vastgehouden aan hun verdienmodel. Terwijl met digitale camera's, daar heb je natuurlijk geen rolletjes voor nodig. Dus het geld verdien je dan met de camera's. En het wrange van dit hele verhaal is dat Kodak, de uitvinder van de huidige digitale camera's, zoals we die gebruiken. Dat was een werknemer van Kodak. Die patenten lagen ook in eerste instantie bij Kodak. Dus Kodak die heeft dus echt dat bedacht, maar heeft het dus niet verzilverd. Nou, en dat zie je dus heel duidelijk in de natuur. De natuur heeft dus absoluut geen probleem met het cannibaliseren van haar eigen producten. En want het interesseert in de natuur niks of er nou schattige konijntjes of mensen of eenzellige bacteriën rondlopen. En zolang er leven is, is de BV Natuur in bedrijf. En hoe dat leven eruit ziet, dat maakt er geen zaak uit. Zolang er leven is, dan is zij in bedrijf. Je ziet het ook zo mooi bij Tsjernobyl bijvoorbeeld in de omgeving. Ja. Waar zo heel veel verschillende wolven zelfs terugkomen. Hertachtigen komen terug. Bepaalde paddenstoelen komen terug. Dat is wat je bedoelt. Zelfs als het meest erge gebeurt daar, dan nog veert het terug, die natuur. Nou, zeker. Er zit een bepaalde rek zit erin. Maar goed, waar die 9 succesfactoren over gaan, waar het hele boek over gaat. Ja. Eigenlijk al die 9 succesfactoren hebben te maken met voorbereid zijn op verandering. Want de BV Natuur is niet in staat om een soort one-size-fits-all producten of organismen te maken. Dus sommigen die kunnen heel goed tegen hitte, anderen juist tegen kou, sommigen tegen zout en anderen weer weinig zout, veel zout. Dat wil niet, maar een van de succesfactoren die bijvoorbeeld genoemd worden is diversiteit. En dat heeft dus te maken van hoe groter de diversiteit is van omstandigheden waar dieren of planten of bacteriën of wat dan ook tegen kunnen. Dan maakt het in principe niet uit wat op haar afgevuurd wordt, want er zal altijd ergens iets overleven. He, er zijn ook al een aantal hele grote massa-extincties, het uitsterven van heel veel dieren en planten geweest. Maar van het restje wat overblijft, beginnen ze gewoon weer opnieuw te bouwen. En een van de andere dingen, ook al nu je het over Tsjernobyl hebt, wat je ook kunt zien bijvoorbeeld, is dat de BV Natuur denkt ook heel erg in termen van kansen en niet zozeer in termen van problemen. Want in Tsjernobyl hebben ze bijvoorbeeld bacteriën hebben ze daar ontdekt. Dat is nog niet helemaal zeker, maar men vermoedt dat die zich zodanig ontwikkeld hebben dat die kunnen leven van de radioactieve straling die daar is. Oh. Dus ook ons afval wat wij produceren, dat zijn al voornamelijk hele eenvoudige, eencellige bacteriën die dat doen. Maar je hebt bijvoorbeeld inmiddels al bacteriën die bijvoorbeeld piepschuim kunnen eten, die daarvan kunnen leven. Dus in die zin is dus zelfs ons afval, dat ziet de BV Natuur gewoon als een kans, als een nieuwe markt om te ontginnen. Oké, okay. We zitten natuurlijk in de naweeën van de pandemie. Dus we gaan een nieuwe toekomst in, Ilva. Hoe zou de natuur dit oplossen? Kijk, want die hele COVID-affaire is natuurlijk ook een natuurprobleem wat we op onszelf hebben afgeroepen door zo dicht bij de natuur te gaan wonen. Maar hoe kan de natuur ons helpen met het zoeken naar structurele oplossingen? Nou ja, dat is eigenlijk waar het hele boek over gaat. Het boek is eigenlijk een soort zoektocht geweest van de BV Natuur is eigenlijk de meest toekomstbestendige instantie die wij kennen. Want de natuur als geheel is al 4 miljard jaar in bedrijf. Individuen komen en gaan, soorten komen en gaan, zelfs hele ecosystemen komen en gaan. Maar de BV Natuur, dus het leven als geheel, het leven aan zich, of de biosfeer, zoals je dat maar wil noemen, moeder aarde, dat heeft allerlei termen, die is al 4 miljard jaar in bedrijf. En heeft producten gehad in allerlei soorten en maten. En ook 99% van alles wat ooit geleefd is, is al lang uitgestorven. Maar goed, zij weet dus iedere keer weer door die 9 succesfactoren. Nou, ik heb er al eentje genoemd, diversiteit. Nou, het kan niet missen dat innovatie er natuurlijk ook eentje is. Dat is natuurlijk mijn vakgebied. Maar ook samenwerken. Nou, zo zijn er 9 succesfactoren. En al die succesfactoren tezamen zorgen ervoor dat zij toekomstbestendig is. Want al die factoren zorgen ervoor dat zij voorbereid is op verandering. Dus wat je er ook op afvuurt, er zal altijd ergens iets overleven en kan ze van daaruit weer verder opnieuw beginnen te bouwen. Eigenlijk is de natuur een soort Sven Kramer, een soort allrounder. Die is absoluut een allrounder. Dat is wat heeft je het meest verbaasd of verrast of positief verrast in de zoektocht naar die succesfactoren? Als je kijkt naar de natuur en wat ik zelf heel erg leuk vond, dat had ik van tevoren niet zo bedacht, maar goed, als schrijvende en onderzoek doende, zeg maar, kwam ik daarachter. Is dat, zoals ik al zei, het is echt een managementboek. Het is echt bedoeld voor bedrijven en managers en ondernemers. Dus ik kwam op een gegeven moment een heel leuk verhaal tegen. En er was iemand die zei van, bedrijven die denken vaak dat de economie, dat is het grootste systeem waar ze mee te maken hebben. Maar zei hij, van, dat is eigenlijk niet zo, want eigenlijk is de economie is een subsysteem, dus een onderdeel van een groter systeem, namelijk de aarde. We hebben het nu dan over de levende natuur, dus niet over stenen en water, maar over dieren en planten en zo. De economie is een onderdeel van het grotere systeem, namelijk, zoals die man het dan noemde, de biosfeer. Maar de biosfeer is wat ik dus in mijn boek de BV Natuur noem. Dus toen heb ik wat door zitten redeneren. En ik dacht, oké, als bedrijven dus onderdeel zijn van de economie en de economie is onderdeel van de BV Natuur, dan eindigt het er eigenlijk mee dat alle bedrijven dus eigenlijk dochterondernemingen zijn van de BV Natuur. Of anders geformuleerd, dat de BV Natuur dus eigenlijk de ultimate corporate is. Dus het ultieme moederbedrijf is van alle bedrijven op aarde. Dus dat bedrijven dat maar even in hun oren willen knopen. Ja, maar wie komt er voor BV Natuur op? Dat zijn er nog te weinig mensen. Dus ik ben er altijd een beetje cynisch in. Ik zeg altijd, kijk, het probleem dat lost zich vanzelf op. Of dat met of zonder ons is, dat is een ander verhaal. Maar kijk, de BV Natuur is al 4 miljard jaar in bedrijf. En zal ook miljoenen jaren in bedrijf zijn. Daar heeft zulke mensen zeggen, dan wel, ik geef ook wel lezingen, en zeggen, moet goed zijn voor de aarde. Zeg, wat een onzin, moet wel niet goed zijn voor de aarde. Aarde kan prima op zichzelf passen, heeft ze ons echt niet voor nodig. Maar wat die mensen natuurlijk eigenlijk bedoelen is van, we moeten zodanig met de aarde of met de natuur omgaan dat ze ons kan dragen. Dat ze ons niet zat wordt, precies, dat zou ook nog kunnen. Want ze is goed in cannibaliseren van haar eigen producten. Dus de natuur zal doorgaan. Maar of dat met of zonder ons is, dat is de grote vraag. Het is een mooie invalshoek. Ilva Poelman, auteur dus van de 9 succesfactoren van de BV Natuur. Dankjewel. Tot 4 uur. Umberto Tan. Umberto.

nu uiteraard met de ondersteuning van Edwin, dat we daar de centjes naartoe kunnen brengen. Ja, de Mentality Foundation met Edwin Spee. En toch, hè, ik weet zeker dat er mensen nu zitten te luisteren en denken, ja, naar je hand zetten, maar sommige dingen heb je niet in de hand. Nee. Sommige dingen die zijn zoals ze zijn en dan kan je niet naar je hand zetten. Wat zeg je dan? Ja, weet je, dat is een keuze als je dat dan vindt en zegt. Want kijk, je kunt wel noemen mentale innovatie. En dat was ook een term van Benno Diederichs, de andere auteur. En dat kwam hij al een aantal jaren geleden mee. Dan zei ik, joh, mentale innovatie, zo, de mythe toch op, man. Ja. Ik bedoel, dan krijg je weer zo zweverig dit en zweverig dat. Ik zeg, we moeten er een definitie aan geven. En dan krijg je eigenlijk 5 pijlers die in dat boek iedere keer terugkomen. En voor jezelf ook hanteerbaar zijn op je persoonlijk leven. En de definitie is op basis van bevlogenheid en doorzettingsvermogen bewegen naar een leven zonder beperkingen, waarin aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit de doorslag geven. Nou, als je die 5 gewoon voor jezelf op je neerzet en daarbij misschien de vraag zou kunnen stellen, goh, waar heeft het leven jou voor uitgevonden? Dan denk ik dat jij voor jezelf al een aantal stappen kunt zetten om weer terug te komen bij je oorspronkelijkheid en om weer uiteindelijk zelf de lead te nemen in alles wat je meemaakt. Want jij, zoals we hier aan tafel zitten, iedereen die loopt met zijn kop een aantal keren tegen de muur aan. Iedere keer krijg je wel een tegenslag. Iedere keer kijk naar corona. Kijk, er zijn mensen die hebben dat opgepikt. Bijvoorbeeld, er zijn een boel meer kinderen geboren. Ja. Er zijn ook een heleboel relaties op de klippen gelopen. Dan kijk je naar 2 uitersten. Je ziet dat mensen in het onderwijs denken van, wat is dit? Moet ik nu via Teams, Zooms les gaan geven? Ik mis dat persoonlijke contact met de kinderen. Sommigen die duiken daarin en maken daar fantastische lessen van, dat kinderen thuis voor hun computertje meedoen. En anderen, ja, die denken, hoe moet ik dit doen? Dus je hebt daarin een keus. Maar die keus, dat is dus eigenlijk, moet je er enorm adaptief vermogen hebben, aanpassingsvermogen op de omstandigheden die op je afkomen. Is dat wat je zegt? Dat is één van de belangrijke aspecten. Dat je moet aanpassen. Maar niet iedereen heeft dat talent of dat gevoel daarvoor. Dat klopt. Je moet ook wel een urgentie voelen, een bepaalde drang om jezelf te willen vernieuwen. Jezelf misschien te willen verbeteren. Als die er niet is, dan blijf je gewoon in de situatie zitten zoals waarin je zit. Ik noem dat dan zelf het voorbeeld dat stond in het vorige boek. Ik ben op een gegeven moment bij de KNVB gestopt na een heel hectisch jaar. Nou, dan val je voor mij voor de eerste keer in mijn leven in een zwart gat. Ja. Dan ben je een heleboel leuke dingen aan het doen, maar je voelt je ongelukkig als de pest en het slaat nog in je lijf ook. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kan ik in die situatie blijven zitten, want de hele omgeving die begreep dat wel, dat ik me als een soort van verliezer voelde. En daar hadden ook wel, daar hielden ze wel rekening mee. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar zo wil ik niet 65, 60, 70, 80 worden. Je voelde het in je lijf, het was niet voor jou. Voor mij is ze dan, tracht ik te zeggen van, oké, wat kan ik dan met dat ding doen? En dan loop ik inderdaad die Benno Diederichs tegen. Dan maak je het eerste boek, maak je comeback. Hè? Vind jezelf opnieuw uit naar tegenslag. En dit is een vervolg daarop. Want het is niet de kunst om in 1 keer terug te komen, maar vervolgens aan de goede kant van je sterkte en van je gevoel te blijven. Eigenlijk zeg je, als je al die behoefte hebt en een zoektocht begint naar hoe kan het beter, dan kan dit een hulpmiddel daarbij zijn. Ja, iemand die het boek gelezen heeft, Humberto, die zei letterlijk van, moet je iedere dag of om de 2 dagen 1 hoofdstuk lezen. Want er staan namelijk ook allerlei vragen in. Er staan oefeningen in om in feite tot een, nou, noem het maar, zelfreflectie te komen. Nou, Tom, jij hebt net verteld over je bent gepest in het verleden. Ja. Zou zo een soort boek, of dit boek is dat weet ik niet, maar zou een soort boek een hulpmiddel zijn geweest voor jou in die tijd dat je zo midden in die pestperiode zat, toen je nog midden in die storm zat? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, je hebt het over zelfreflectie en dat je omleert gaan met je eigen zijn. En ik denk op het moment dat je weet hoe je in elkaar steekt en wie je als persoon mag zijn, dat het ook makkelijker is om het naast je neer te leggen en door te gaan met de dingen die echt belangrijk zijn. Dus ik denk het wel. Hoe komt het dat dit jou zo boeit, Hans? Dit thema. Dit boeit je al een paar jaar. Dat je hier zo mee bezig bent. Zelfontplooiing. Ja. Zelfreflectie, verandering. Ja, dat is toch waar het leven mij voor heeft uitgevonden, Robert. Dat is toch het onderwijzen zijn. Het leraar zijn. Ik heb daarvoor gestudeerd. Ik heb voor de klas gestaan. Dat heeft mij altijd heel veel energie gegeven om met mensen gewoon actief bezig te zijn. Om die handvatten te geven. Om zich te kunnen ontwikkelen, te groeien. En ik mag over een paar maanden 65 worden. En ik heb die drijf nog steeds in me. Wat zou Frank de Boer uit dit boek kunnen halen? Goshimijnen, dat is wel een hele lastige. Dat is, wat kan die er uithalen? Ik denk dat het belangrijkste is dat hij zal toch voor een sfeer moeten zien te creëren waarin mensen zich vooral veilig voelen. Veilig omdat alles en iedereen mee zit te kijken, een mening heeft, mensen aanvalt, terecht of terecht, maakt allemaal niks uit. Hè. Dat zijn de beoordelaars, die hebben we ook nodig in deze wereld. En die veiligheid is één. Daarbij dan ontstaat er vertrouwen als je je veilig voelt. En dan gaat het erom dat je vanuit die veiligheid met elkaar ook conflicten kan aangaan. Wat hebben wij nodig om te zorgen dat we met de spelers die we hebben het beste resultaat kunnen krijgen? Dan krijg je betrokkenheid. Dan pakken gasten hun verantwoordelijkheid. En dan zul je zien dat die krachten gebundeld worden. Nou, ben jij natuurlijk doelman, Europees kampioen 88. Jij kijkt ook naar wat er met de doelmannen gebeurt. En de situatie met Cillessen bijvoorbeeld. Eerst wel mee, niet mee. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik probeer me te verplaatsen in beide gevallen. Hè. Ja. Zowel van Frank de Boer als Cillessen. Als de bondscoach mij dat had geflikt, dan had ik misschien wat minder netjes gereageerd als Cillessen. Ik vind namelijk dat het interview dat hij gegeven heeft, wat ik even kort voorbij heb zien komen in Telegraaf. Daar zegt hij toch wel dingen waarvan ik denk, ja, weet je, ik voel zijn frustratie, ik voel zijn pijn. Hij heeft er veel voor gedaan om ook na twee gemiste toernooien, allemaal overigens, om er weer te zijn. Dan wordt het ook toegezegd dat hij erbij zit, ondanks dat hij corona heeft. Je bent nummer 1. En dan een week, anderhalve week later, dan wordt hij zo aan de kant geschoven. Ja, dat begrijp ik niet. Als doelman, en dan kijk ik naar de Boer, dan denk ik, wat is er dan gebeurd om dat vervolgens te doen? En dan krijg je zoiets van, ja, ik weet niet hoe fit hij is. Ik weet niet hoe veilig het is voor de groep. Ja, maar dan denk ik, als je dat zegt, hoe kom je dan weg als je praat, 1, over veiligheid, hè, voor je spelers. Ik heb nog 10 seconden, hè? 2, en 2. daar brengen wij, dat is lekker. En dan 2, van waarom zeg je dan niet als eis tegen al je spelers, je wordt gewoon gevaccineerd. Ja. Want dat is veilig voor je groep. Dat heeft te maken met jouw gezondheid en dit van je team. Dus ja, ik begrijp Cillessen en Frank de Boer misschien iets minder. Zet het leven naar je hand. Mentale innovatie, Hans van Breukelen. Dankjewel. En straks zijn we er weer, hè? NPO Radio 1. Het gaat over miljoenen gegevens van burgers die in een dataset zitten. De toezichthouder op de inlichtingendiensten is resoluut. De huidige wet zegt, bulk datasets, die moeten na 1,5 jaar vernietigd worden. Maar wat als de militaire inlichtingendienst die gebruikt om gifgasaanvallen in Syrië op te helderen? Doordat wij bulk datasets hadden, hebben we geconcludeerd dat er 5 hoge Syrische officieren betrokkenheid hebben gehad bij de inzet van dat chemische strijdgas tegen de eigen bevolking. Hoe moet het verder met de inlichtingenwet, die pas 2 jaar van kracht is en nu al niet lijkt te werken. Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion.

Roberto, ja, het is wel wat drukker dan gebruikelijk. Nou, niet dan gebruikelijk, maar wel als gebruikelijk op vrijdag. Want dan is het altijd wat vroeger druk op de weg. 150 kilometer file staat er in totaal. Maar er zijn weinig opvallende files bij. De meeste vertraging is er in het zuidwesten van het land. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid, een kwartier oponthoud. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg, bij Hellevoetsluis, 20 minuten vertraging. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, krijg je nu een upgrade naar hybrid ter waarde van maximaal €2500. Kijk op toyota.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Vanavond in Meldpunt. Nu de besmettingen teruglopen, rijst de vraag: wordt alles weer als voor corona? Kiezen we een vliegvakantie of blijven we liever dichter bij huis? En winkelen we anders na corona? En verder, welke garantie mag u verwachten op een tweedehands telefoon? In Meldpunt vanavond om 6:45 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Thomas van de Vlucht brak door met Stuk TV, het populaire YouTube-kanaal waarvan hij samen met Giel de Winter en Stefan Jurriens het gezicht is. En dat inmiddels bijna 3 miljoen abonnees heeft. Maar voordat hij dat bereikte, moest hij een hoop hindernissen overwinnen. De levenslessen die hij daar leerde, beschreef hij in zijn boek De 10 Geboden van Thomas. En dan columnist Malou Holshuizen. Ze blikt elke eerste vrijdag van de maand vooruit op de komende tijd met haar column. En vaak positief. En vast de prik op de vrijdagmiddag sowieso is de vogelgeluiden van vogelkoning Arjan Dwarshuis. En straks weer exotische geluiden. En trouwens, ik heb een soort van vogelshazam gedownload, Arjan. Ja, maar dat mag niet, want dan ben ik niet meer nodig. Ik ga je straks wel vertellen. Dat mag je niet promoten, man. Nee, maar ik ga je straks wel vertellen. De laatste keer. Maar nu eerst een gesprek over reclames en het oranje gevoel. NPO Radio, tot 4 uur. Ja, wat nog een week en tot de start van het Europese kampioenschap voetbal. En dat betekent traditiegetrouw ook de tijd dat commercials helemaal aan oranje gewijd zijn. We hebben er heel veel voorbij zien komen. Ik praat over het oranje gevoel van de commercials met Bas Welling, eigenaar van Wii Film. Bas, er zijn er echt veel. Zijn er meer dan normaal? Of is het gebruikelijk? Is het gemiddeld, ondergemiddelde, bovengemiddelde? Ik denk vooral dat ze later gekomen zijn. Hè? Dus dat een beetje omdat alle Europese competities allemaal langer duurden. Vorige week nog Songfestival. Dus deze week kwamen ze in één keer allemaal tegelijk. Oh, ja, even uitstellen. Dan voelen we dat er misschien in ieder geval nu meer nieuwe zijn in één keer. En geven die reclames die we zien, geven die een beetje een tijdsbeeld weer van wat we ervaren? Nou, het is natuurlijk wel heel interessant. Hè. Ik heb het gevoel, en dat van de week was er ook een onderzoek die liet zien dat het oranje gevoel in Nederland een beetje op zich laat wachten nog. Ja. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Nee, en dan zijn er toch een beetje die commercials, die merken, die gadgets ook. En ook die muziek die dan gelanceerd wordt, die het dan een beetje moet doen. Hè. Die ons met z'n allen een beetje... Je bedoelt de muziek zelfs dit? Hey. Dit is wel de klassieker, hè? 1988, hè? Ja. Ik dacht eigenlijk dat je met Hup Holland Hup zou komen. Dat was nog leuker geweest. Ja, vind je die leuker? 1950 al. Nee, maar ja, ik heb het zelf een beetje met Viva Hollandia. Hè. Dat is zo'n... wanneer was het? 2008 of zo? Dat staat toch ergens voor een tijdgeest. Ik was denk ik zelf begin 20. En de ultieme ervaring van het Nederlands elftal. Ja, maar wacht even, Bas. Ja, oké, jij noemt die, maar ik heb er nog eentje voor je. Kijk, let op deze. Wat is dit? Dit is Vuvuzela. Ah, de Vuvuzela. Jezus. Maar FIFA Hollande hebben Giel en Stefan samen met Wolter Kroes weer in een nieuwe jasje gestoken. Ja. Ja. Fantastisch. Maar, ja, dat staat voor een tijdsgeest en staat voor een beeld. En het is ook al 7 jaar geleden dat we voor het laatst op een eindtoernooi stonden. Dus het gebeurt natuurlijk ook niet elke dag. Ik hoorde irritante Vuvuzela nog. Hij werd toen ook verboden in de stadions. Op een gegeven moment was het helemaal klaar. Dat is niet te doen. Maar is er iets bekend over wat jullie dan volgens mij noemen de reclamewereld? Conversie. Dus het feit dat het reclame wordt gemaakt, dat je daadwerkelijk ook effect ziet in de desbetreffende winkels. Nou, wat je natuurlijk ziet, is dat het geen toeval is dat een aantal branches ze erg van zich laten horen. Supermarkten. De supermarkten, is ook bekend dat bij elke wedstrijd van de Nederlands elftal de supermarktindustrie ongeveer 10 miljoen extra omzet maakt boven de industrie die ze hebben. Okay. Wat je ook heel erg ziet, is de gokindustrie. De poeltjes zijn natuurlijk van alle tijden om voetbaluitslagen te voorspellen. Maar dan zie je dus ook dat die gokbedrijven daarop inspelen. Nou, van de week kwam natuurlijk Wesley Sneijder uit de Hoge Hoed, samen met Charlie Lanois en Mental Tio. Die ik zag hem niet aankomen. Die zag ik echt niet aankomen. En hij duurde lang. Ja, 2 minuten lang. Ja, hier deze. Koning van het voetbal, dit is mijn terrein. Dit is Wesley Sneijder, dames en heren. Hakken. Oké. Had jij die gezien, Thomas, dit? Nee, ik heb dit niet meegekregen. Heb je dit niet gezien? Nee. Dit was een speelfilm van 3-4... van 18 minuten. Zo voelde het. Oh, en hij zit straks naast jou, begreep ik. Heel serieus over de Champions League te praten. Ja, maar wij hebben de kroon al klaargelegd voor hem. Dat is top. Ja. Het is geen toeval dat een gokbedrijf hiermee komt. Want dat is... we gaan met z'n allen blijkbaar 60 miljoen vergokken op voetbalwedstrijden in de komende maand. En dus is het verantwoorden om aan dit soort dingen heel veel geld uit te geven. En de derde branche die van zich laat horen is natuurlijk zijn de biermerken. Hè? Want dat is ook, dit is de tijd waarin de biermerken waar ze het van moeten hebben. Natuurlijk onze nationale trots, die groene zeg maar ook die Brabantse. Die doen het eigenlijk klassiek gezien altijd het best, want die zijn al geen sponsor van het EK of het WK. Geen sponsor van, zelfs niet van de KNVB volgens mij. Nee, doen guerrilla-maker. Ja, en dan een paar jaar vorige hoofdtoernooi hadden ze natuurlijk dat jurkje. Dat oranje jurkje waar alle dames mee op de tribune zaten. En dan stelen ze eigenlijk alle aandacht weg van die voetbal. Van dat biermerk dat wel de officiële sponsor. En nu hebben ze een broekje. Oh, ja. Ze hebben een broekje volgens mij. Dat is jammer. Geluk zit in een klein broekje. Oh ja, dat was het. Ja. Maar ja. Berry van Aalen halen ze erbij. Maar is het zwaartepunt nu geweest? Of denk je dat het oranje gevoel nog gaat aanzwellen het moment dat de wedstrijden echt beginnen? Nou, wat betreft de merken hebben we nu alle introducties wel gehad. Hè? Dus ik denk dat we hebben de Snollebollekes en Frans Duits en Donnie en iedereen wel langs zien komen. Maar ja, het oranje gevoel wordt nu aangewakkerd door de merken, maar moet natuurlijk nog gaan spelen. En misschien is Nederland-Oekraïne ook niet meteen de wedstrijd waar we met z'n allen het meest aan toe leven. Maar ja, ik voorspel wel geen moment zo goed als zo'n eindtoernooi voor saamhorigheid. Dat is wat we gemist hebben de afgelopen tijd. We hebben gezamenlijke vijanden straks weer tijdens het EK. Dus ik vermoed eigenlijk wel dat, ondanks dat we het nu nog een beetje missen, dat gedurende dat toernooi, als we dan hopelijk die groepsfase doorkomen, dat er dan zomaar eens een soort explosie van saamhorigheid zou kunnen komen. En ik zit natuurlijk te denken, welk oranje lied ik ga draaien nu? Want we praten natuurlijk over, moet een beetje aansluiten. Heb je voorkeur, Bas? Van de Snollebollekes van links naar rechts en van rechts naar links. Weet je, doe maar Bruno Mars. Dit is tot 4 uur. Invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. That's what I like. NPO Radio 1. Nu luistert elke vrijdag hier op deze zender. Ben ik te horen. Nog 3 weken trouwens. En dan is het zomerstop. Dan komt Radio Tour de France. Maar nu, vers van de pers. Nieuws. Nadat Follow the Money deze week onthulde dat Siewert van Liene 9 miljoen overhield aan zijn mondkapjesdeal, komen ze nu weer met nieuws daarover. Want werd van der Liene nou wel of niet voorgetrokken door het ministerie? Ik heb Stefan Vermeulen, onderzoeksjournalist van Follow the Money, nieuw aan de lijn. Nou, vertel Stefan, waar zijn jullie achtergekomen? Ja, nou ja, de grote vraag die natuurlijk na ons nieuws van eerder deze week, dat hij er 9 miljoen euro aan overhield. De grote vraag die overhield was, hoe is het nou mogelijk dat hij die overeenkomst kreeg met het ministerie? Want hij had geen ervaring met het importeren van mondkapjes. Zijn 2 zakenpartners ook niet. Er waren iets van 23.000 aanbiedingen op dat moment die er lagen bij het ministerie. Waarom nou juist hij? En dat is best een ingewikkeld te beantwoorden vraag. Maar een van de patronen die wij in beeld kunnen brengen in het verhaal dat we net gepubliceerd hebben, is dat hij toch op allerlei terreinen toch wel is voorgetrokken in de contacten met het ministerie. En dat hij dus daarom, dat is een van de redenen waarom hij die deal heeft gekregen vorig jaar april. Maar hoe kun je dat bewijzen? Want jij kan bewijzen dat hij de deal heeft gekregen, maar hoe kan je bewijzen dat hij is voorgetrokken? Ja, nou dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij, dat is gisteren ook in de Tweede Kamer al even aan bod gekomen, dat hij bijvoorbeeld alle bestellingen die hij deed, die werden voor 100% vooraf betaald. Uit de beantwoording van Kamervragen zei minister Van Ark eerder deze week al dat hij heeft zijn politieke contacten, Siewert van Liene is actief binnen het CDA, gebruikt om direct binnen bij het ministerie binnen te komen. Dat heeft ertoe geleid, blijkt uit het onderzoek, dat hij meermaals met minister Van Rijn direct aan tafel heeft gezeten. Ja, dat is natuurlijk een luxe die andere aanbieders niet hadden. En daar komt nog eens bij dat er ook, er was een inkooporganisatie opgericht door het ministerie, het LCH, het Consortium Hulpmiddelen. Minister Van Ark heeft aan de Tweede Kamer gezegd, dat consortium van Liene voldeed aan alle eisen die zij aan bestellingen stelde. Maar wat blijkt nou uit dat onderzoek? Dat consortium wilde juist helemaal niet dat het ministerie met Van Liene in zee ging en protesteerde er zelfs tegen. Meermaals schriftelijk protest ingediend. En toch heeft de top van het ministerie besloten, we gaan met deze partij een hele grote deal sluiten. Ik ben even stil, ik moet even nadenken namelijk. Stefan, jij bent een beetje goed in het bedrijfsleven. Mag ik je een vraag stellen hierover? Ja. Kan jij mij 1 andere bedrijfstak noemen waar je dus geen risico loopt omdat je geen kosten hebt? waar je in totaal 19 miljoen euro winst hebt. Waar je partner waar je mee samenwerkt 100 miljoen vooruit betaalt. En waar je vervolgens producten geleverd krijgt die ondeugdelijk zijn en je mag die winst houden. Welke andere bedrijfstak kan dit? Ja, dat is een vrij krankzinnig beeld natuurlijk. Dit zijn de feiten. Dat kan helemaal niet. Dat is natuurlijk onmogelijk. En de verklaring is hiervoor, en dat is ook wat de minister eerder deze week ook in de Tweede Kamer zei. Ja, dit was een crisistijd en we deden er alles aan. Er was een tekort aan mondkapjes en we moesten gewoon kopen. Dus iedereen die zich meldde met het verhaal, ja, wij hebben contacten in China, wij kunnen mondkapjes leveren. Die kon op een luisterend oor rekenen. Maar goed, daarbinnen is natuurlijk wel de taak aan de overheid en aan het ministerie om daar slim te kijken van, ja, hoe krijgen we dit voor elkaar? En hier zijn toch, jij noemt net een rijtje feiten op, waar toch heel veel punten zijn waarvan je kunt denken, ja, daar is toen toch niet heel goed nagedacht over deze afspraken die toen gemaakt zijn. Ofwel. Ja, ofwel. Ja, dat weten we. Nog een vraag. Ik ben zo goed ingevoerd, dus ik leg het alles bij je neer. Van Ark zei gisteren, de minister, die zei, ik weet niet van die vooruitbetaling van 100 miljoen. Vooruitbetaling van 100 miljoen, terwijl je weet waar het over gaat. Ik kan me dat niet voorstellen dat je daar niet van op de hoogte bent. Ik zeg niet dat ze jokt, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, ik kan het me niet voorstellen, iets wat al weken erover gesproken wordt, je gaat erover debatteren, dat je niet even vraagt van, goh, hoe zit het met ondernemersrisico? 100 miljoen van ons ministerie. Jongens, Heeft die iets geïnvesteerd of niet? Hoe zit dat? Ik kan het me niet voorstellen gewoon. Nou, dat is om te beginnen zeer onmerkelijk, omdat wij bij Follow the Money dit feit toevallig op 22 mei in ons eerste verhaal over deze kwestie al gemeld hebben. Maar goed, dan kun je haar nog nageven dat ze misschien onze website niet leest. Hè? Dat kan. Zij was ook vorig jaar, toen de betalingen daadwerkelijk gedaan werden, was zij nog geen minister. Hè? Dat was haar collega Martin van Rijn, die toen op persoonlijke titel in het kabinet zat 3 maanden lang. Dus het is mogelijk dat zij er persoonlijk niet van op de hoogte is geweest. Maar ja, dit was natuurlijk binnen het ministerie, is dat bekend. Daar is gewoon door topambtenaren zijn die afspraken ondertekend. Is gewoon besloten, we gaan dit allemaal vooraf financieren. Dat gebeurde niet bij andere leveranciers over het algemeen. Dus dat is echt iets bijzonders aan deze deal. Dus ja, die kennis was er binnen het ministerie. En die bonnetjes, die zijn er. Dat toevallig. Ja, kijk, ze heeft het al toegegeven uiteindelijk. Alleen verbaasde me gewoon. Kijk, ik weet je wat het ook is, Stefan? Als er zo'n dossier speelt, hè, dan kan je toch niet alleen maar verlaten op wat je van je ambtenaren krijgt. Je mag ook wel actief zelf vragen stellen. Dit is toch een vraag die je meteen stelt. Hoe zit dat financieel? Heeft hij vooruitbetaald? Hebben wij betaald? Hoe is het verzekerd trouwens, die deal? Want dat moet allemaal verscheept worden. Waar liggen die mondkapjes überhaupt? Is er sprake van dwaling? Moet het contract, moet de overeenkomst worden ontbonden? Ik kan nog wel een paar vragen stellen hoor, Stefan Vermeulen. Nou ja, het is opvallend omdat natuurlijk hier deze kwestie speelt nu een aantal weken. De Volkskrant heeft als eerste natuurlijk naar buiten gebracht dat hij deze enorme bestelling bij het ministerie heeft gekregen vorig jaar. Dat is inmiddels, denk ik, 2,5 week geleden. Dus daar zou, ja, op het ministerie zijn natuurlijk al wekenlang alle alarmbellen heel hard aan het rinkelen. Dus je zou zeggen dat daar al de kennis inmiddels wel vergaard zou zijn. Natuurlijk is daar ook niet meteen het belang om alles meteen helemaal van A tot Z te zetten. Dat is ook van, ja, wacht maar even af wat we echt moeten naar buiten brengen. En weet je, wat je nu ziet gebeuren is dat hier stapje voor stapje steeds meer duidelijk wordt. Maar goed, er zijn nog steeds wel vragen van wie heeft nou binnen dat ministerie. Hè? Wij weten nu, er zijn topambtenaren geweest, daar is besloten van, ja, we gaan deze deal doen. Dat is een van de grootste mondkapjesdeals geweest die vorig jaar gesloten werd. Met het, zoals je net zei, een partij zonder enige ervaring. Welke persoon en precies welke reden nou het besluit heeft genomen, we gaan dit doen. Op die vraag hebben we nog steeds geen antwoord. Stefan Vermeulen van Follow the Money. Follow the Money. Dankjewel. Radio tot 4 uur. Zo, Malou Holshuizen. Elke eerste vrijdag van de maand je column. Maar vorige keer toen je hier was, had je dat nieuws over je boek. Ja, Je boek wordt verfilmd. Ja. Is er al meer bekend? Zijn er al acteurs bekend? Nee, is nog niet. Het script al geschreven? Nee, zijn we mee bezig. Ben je al bijgekomen? Spannend, hè? Ja, ik ben wel bijgekomen. Katja, het was wel, want jij... Ja, Katja heeft... ik heb geen contact met Katja Schuurman. Mm. Als je luistert, Katja, bel me. Ja, maar wat wilde je zeggen? Je wilde wat zeggen. Nou, jij zei vorige keer, wie zou mijn oma gaan spelen? En toen opperde jij Annette Malherbe. Ja. En toen zaten we in de meeting. Toen zei ze, oh, dat was best een goed idee van Humberto. Oh, serieus? Oh, maar ik vind Katja Schuurman van nu van Arjan ook een goed idee. Die ja, maar jou komt speelt. Omdat ik zo op haar lijk. Dat zijn jouw woorden. Precies. Malou, je column. Laat horen. Ja, nou ja, het is eindelijk zover. Hè. Door coronacrisis uitgesteld. Het wachten duurde lang. Waar we allemaal naar hebben uitgekeken. De Boekenweek. Ja, mensen, het is Boekenweek. En mocht het je zijn ontgaan, eergisteren gaven Ronald Giphart en ik een lezing in een van de grootste boekwinkels van Nederland. Met welgeteld één man publiek. Of nou ja, publiek. Toen we binnenkwamen zat hij er al, aan de leestafel achter de lege klapstoeltjes, bladerend in een mediterraans kookboek. Toen we de lezing begonnen, overigens wel gewoon met een microfoon, deed de man een koptelefoon op. Dus feitelijk was hij alleen fysiek publiek. Dat hij zich mentaal bevond op een terras boven een bord truffelpasta in de Provence namen we voor lief. We zaten er immers om niet. Wat betekent dat je er dik voor betaald krijgt. Ons fysieke publiek applaudisseerde niet na afloop. Wellicht heeft hij mentaal wel geklapt, maar hoe je mentale en fysieke klappen uit elkaar haalt, ben ik na de berichtgeving van Lil Kleine en zijn vriendin even kwijt. Gelukkig voor alle voetbalfans verscheen de biografie van Johan Derksen, want de Boekenweek dreigde alle aandacht van dat andere toernooi te overschaduwen. Maar uiteraard kijk ik ook uit naar het WK voetbal of het EK voetbal. Help me even. EK. Ja, precies, het EK. Nou, daar kijken we allemaal naar uit. Ons elftal onder leiding van de boer, namelijk Frank. Ja, Frank de Boer. De broer van Ronald de Boer. Geweldig dat Nederland mee mag doen met voetballers als als de spits en de verdedigers. En ook de keeper. Is echt leuk. Ja, daar kijk ik naar uit. En een leuke bijkomstigheid is dat het EK voetbal in de Pride Month valt. Nou, we weten allemaal dat homo-acceptatie en voetbal hand in hand gaan. Dus dat zal elkaar niet steken. Misschien leuk om te vermelden dat op roze zaterdag Frankrijk tegen Hongarije en Spanje tegen Polen speelt. Je weet wel, Polen. Het land waar de traditionele katholieke identiteit wordt bedreigd door de homogemeenschap. En Hongarije, waar ze ter bescherming van de kinderen grondwettelijk hebben vastgelegd dat LHBTI'ers geen kinderen mogen adopteren. Om over het WK in Qatar, waar homoseksualiteit verboden is, maar te zwijgen. Want hoeveel FIFA-baasjes hoorde ik zich daar ook alweer tegen uitspreken? Dat waren er minder dan het publiek tijdens mijn lezing in de boekwinkel. Precies. Nul. Dus KNVB, UEFA, FIFA, hier wat boekentips. De afwijking van Dries Muus over homofobie in de voetbalwereld. Roze brieven van Splinter Chabot. Als je maar gelukkig bent van Jessica van Geel en Robert Blokland. Ga die boeken scoren. Dat zou een voortreffelijk doelpunt zijn. Fijne boekenweek, happy Pride Month en gelukkig EK voor iedereen. Dankjewel, Malou Holshuizen. A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all that separate, it disappears now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my own mind. I think about you, baby, Three Doors Down met Here Without You. En straks de vogelluiden van onze vogelkoning Arjan Dwarshuis en Thomas van der Vlucht met zijn 10 geboden. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus hoeven geen tweede vaccinatie meer te krijgen. Tot nu toe gold dat alleen mensen die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad na 1 prik klaar zijn. Maar volgens een nieuwe studie biedt ook bij eerdere besmettingen 1 vaccinatie genoeg bescherming. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2440 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 345 minder dan gisteren. Er liggen nu 1065 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 377 op de intensive care. Het aantal ziekenhuizen en IC-opnames blijft daarmee ook dalen. Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het immuunsysteem erdoor kan worden aangetast. De RIVM geeft de overheid daarom het advies om ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS, bijvoorbeeld door de normen voor kraanwater aan te passen. En Booking.com gaat 65 miljoen euro aan overheidssteun terugbetalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf kreeg uitgekeerd in het kader van de NOW-regeling. Onlangs ontstond in de politieke ophef toen bleek dat het bedrijf aan topbestuurders bonus had uitgekeerd, die op termijn mogelijk 28 miljoen euro waard zijn. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, drukke vrijdag. Ja, het is alweer een stuk drukker geworden dan een half uur geleden. Er staat nu ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van dat land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Empel en Waardenburg ruim een half uur oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Daardoor ook een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Knoopend Bankhoef bijna een uur vertraging door een aanrijding. En op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, is de vertraging een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Thomas van der Vlucht. Hij brak door met Stuk TV, het populaire YouTube-kanaal waarvan hij samen met Giel de Winter en Stefan Juriens het gezicht is. En dat kanaal heeft bijna 3 miljoen abonnees. Ik ga naar Afrika toe en om precies te zijn Zimbabwe. Dit is Thomas in de Shit. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze handen te blijven? Dan staken wij de jacht en ben je op vrije voet. Hey, luister, heb ik nog niet gewonnen? Ja, toch? Ik heb al gewonnen, man! Hoi, ik ben Thomas! Ik ben Stefan. En deze week zijn we met Cornate in Afrika! De boodschap is denk ik niet helemaal duidelijk. Ik wil een jaarverbod. Hallo? Jongens, waar gaan we heen? We gaan... Oh ja. Ja, sorry, ik zat ertussen met jachtseizoen. Ja, natuurlijk. Ik moest even. Ja, voor de mensen die het niet hebben gezien, jachtseizoen heb ik meegedaan met Stuk TV. En, Eerste seizoen nog. Mm-hmm. Ja, dat was wel pijnlijk. Ik weet het resultaat niet meer eigenlijk. Oh, nee, ik had gewonnen. Ik weet dat we eindeloos rondjes hebben gereden in Apeldoorn. Fantastisch. Mooi programma. Maar goed, dit is het succes wat je hebt. Maar voordat je hier bent geweest, heb je natuurlijk ook heel veel hindernissen overwonnen, zoals je zelf schrijft in je boek. De levenslessen die je geleerd hebt, beschrijf je in het boek De 10 Geboden. Je zou denken, Thomas, toen ik het hoorde, was mijn eerste gedachte, nou, dit zijn gewoon filmpjes die je moet maken waarin je dit vertelt, in plaats van dat je het opschrijft. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, een gegeven moment is het idee voor een boek ontstaan. Eigenlijk nadat ik uitgenodigd was op een HKU of een hogeschool, of in een collegezaal. Toen kwamen allerlei vragen en die collegezaal afgeladen vol. En dacht ik, wow, dit is best wel vet. Stiekem vind ik dit eigenlijk leuker dan al die optredens die we doen. Om inhoudelijk te sparren met leeftijdsgenoten en hun inspiratie te geven. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik die verhalen die ik heb meegemaakt, waarvan ik heb geleerd, opschrijven in een boek en zo aan de jongeren meegeven. Was dat confronterend? Het is altijd wel leuk, want ik spar sowieso wel veel met leeftijdsgenoten. En die hebben ook allerlei vragen. Hoe ga jij om met stress en met druk en prestaties? En hoe maak je keuzes? En waar word je nou uiteindelijk gelukkig van? Ja, daar stoeit iedereen mee, zeker op mijn leeftijd. Of als je nog jonger bent, weet je, als je van school afkomt. Hoe oud ben je? Hoeveel oud ben je nu? 29. Ja, je bent nog geen 30. Nee, ik ben nog jong, hè. Fucking hell, ik kon je vader zijn, man. Maar dan is het heel leuk om te vertellen van hoe ik met die keuze ben omgegaan. Ja. En ja, het is natuurlijk niet voor iedereen. Niet iedereen maakt dezelfde keuze. Maar ik denk dat er wel wat aan hebt. Nou, wat ik heel interessant vond. Kijk, nu heb je dat succes. Dus zeker de jongere generatie kijkt met jou echt naar. Met grote ogen, met bewondering. Ja. Je bent een icoon. Maar tegelijkertijd heb je dyslexie gehad. En de zekerheid die je nu hebt, die had je toen niet. Nee. ik heb eigenlijk mijn hele schooljeugd, schooltijd gehoord, jij bent dom, jij kan niks. Ga maar gewoon je huiswerk maken. Doe maar gewoon wat je moet doen, zeg maar. Dan krijg je wel een baan. En ik was eigenlijk vrij jong wel bewust van, nou, met deze diploma alleen ga ik er nooit komen. Ik moet dingen erbij gaan doen, waardoor ik ga opvallen, zeg maar. En dat besefte ik al vrij jong. Maar is dit wat je zegt, hè, nu? Is dat een interpretatie wat tegen je werd gezegd? Of is het letterlijk tegen je gezegd, je bent dom? Nee, ja, je voelt je, als jij vanaf groep 3 bijles krijgt, dan ben je speciaal. Dus je bent dommer dan de rest. Zo interpreteer je dat dan. Is niet erg, ik hou van een beetje extra aandacht. Ja. Maar, en als je dan op de middelbare school, op het VMBO wordt neergezet, zeg maar, en jij wil ook theater spelen. Jij wil ook naar de sportklas. Nee, VMBO. Alleen HAVO-leerlingen mogen dat. Dan dacht ik wel, dit is heel stom, hè. Maar uiteindelijk ging ik gewoon na school nog steeds naar die docenten toe. En dan ging ik zo, hey, ik wil ook meedoen. Uiteindelijk mocht dat ook. Maar dat lag niet voor de hand. En dat vind ik eigenlijk echt heel erg raar. Want juist die jongeren die niet goed kunnen leren, die hebben andere talenten en die moeten ze ontwikkelen. En dat werd niet gestimuleerd, die andere talenten. Ja. Wat zeg maar, Lou? Ja, heb je daarom ook gekozen om juist een boek te schrijven en niet die filmpjes op te nemen? Als je dyslexie hebt, nou ja, als ik juist zelf laten zien, ja, dat kan wel. Ja, als ik zelf dingen wilde ontdekken, als ik een onderwerp interessant vond, dan ging ik inderdaad op internet al die boeken bestellen en dan ging ik er doorheen. Of ik ging naar de bibliotheek. Ik wilde vroeger cabaretier worden. Dus ik ging naar de bibliotheek, alle boeken van Toon Hermans, Hans Steeuwen, alle dvd's, kijk, ik ken al die conferenties uit mijn hoofd. Maar uiteindelijk werd tegen mij gezegd, ja, ga maar gewoon een vak leren in plaats van theaterschool, onzekere toekomst. Hmm. Dus ik wil eigenlijk dat stukje zelfstudie, ja, dat wil ik stimuleren dan met het boek, zeg maar. Kijk, je hebt 10 geboden. Ik zal ze even voorlezen anders, de 10 geboden. Wees onderscheidend en eigenwijs en durf. Ga wat doen. 2. Nadenken is zonde van je tijd. Als je thuis zit, gebeurt er niks. 3. Als je niet bereid bent om alles te geven, kom je er zeker niet. 4. Zoek de grens op. En ga daar soms overheen. Interessant. 5. Vergeet niet te genieten. 6. Omarm tegenslagen. Een blunder is meer waard dan succes. 7. Creëer zelf kansen. Want wachten heeft geen zin. 8. Oordeel nooit over anderen, maar heb scheid wat anderen van je vinden. 9. Tijd is het meest kostbare wat er is. 10. Word volwassen, maar hou het wel leuk. Welke typeert jou het meest van deze geboden? Je gaat natuurlijk allemaal, maar als je er één moet uitkiezen, welke typeert jou het meest? Creëer zelf kansen vind ik altijd wel een hele mooie. Heb ik altijd geroepen, weet je wel, je kan wel gaan zitten wachten tot iemand naar je toe komt met een kans of met een baan of wat dan ook. Maar omdat ik eigenlijk vanaf jongs af aan vrijwilligerswerk ben gaan doen, leerde ik mensen kennen, bouwde ik een netwerkje op. En toen ik stage moest gelopen, had ik dat zo geregeld. En door de stage lopen, na mijn stage ging ik door met stage lopen, waardoor ik bezig bleef, waardoor ik weer nieuwe mensen. Uiteindelijk had ik een heel groot netwerk en binnen dat netwerk kon ik weer mijn eerste baantje vinden. En zo, ja, kwam ik eigenlijk waar ik nu ben, zeg maar. Dus dat zelf dingen initiatief nemen, dat is eigenlijk veel essentiëler en belangrijker dan dat ene papiertje, zeg maar. Want te kijken naar jou en naar jullie views natuurlijk, al die jongeren, en die zeggen, ja, dat wil ik ook. En die willen eigenlijk er meteen zijn. Ja. Die aanloop die jij gehad hebt, en jullie alle 3 trouwens gehad hebben op jullie eigen manier, dat slaan veel mensen toch over. Ik bedoel, Arjan zit hier, die heeft een lange aanloop gehad. Dat heb jij ook gehad, Malou, voordat je dat boek hebt geschreven. Bas, allemaal hebben we dat gehad. Yeah. En toch zie je, althans merk ik vaak in de omgeving van veel jongeren, die dat niet zien, denken van ja, doe je even. Nee, wat je zeg moet, jij tegen? Ja, je moet ergens heel klein beginnen. En een mooi verhaal vind ik altijd bijvoorbeeld Stuk TV. Daar zijn we letterlijk zonder camera begonnen. We hadden wel een idee, we hadden alleen niet de apparatuur. En vaak is dat ook een obstakel als jongeren iets willen gaan doen. Van, ja, ik heb het geld niet, ik heb de spullen niet. Waar moet ik dan beginnen? En ik zeg, maar dan komt dat netwerk weer, weet je wel. Misschien ken ik iemand met een camera. Hé, wacht even, die kan ik wel eens verlenen. Of die heeft een lens en die heeft een lampje, weet je wel. En die heeft een computer die kan monteren. En zo raapte ik alles bij elkaar en kon ik een filmpje in elkaar zetten. Wanneer ben je over je grens heen gegaan, wat je zegt? Om aandacht te krijgen, weet je, om te groeien, gingen we het Stuk TV best wel ver de grens opzoeken. En ooit heb ik wel eens een grap gemaakt dat het niet zo goed met me ging. Want de opdracht was om die dag het nieuws te halen. En die viel een hele slechte aard. En dacht ik bij mezelf, dit kan eigenlijk niet. Hier kan je niet mee spotten, weet je wel. En dan moet je ook meteen door het stof. En dan moet je ook gewoon zeggen, sorry, hier zat ik even helemaal fout. En dan moet je gewoon je excuses aanbieden, weet je wel. Maar het is wel een leerzaam proces om af en toe die grens op te zoeken, zeg maar. Maar bijvoorbeeld ook Stuk TV kwam niet echt van de grond in het begin. Op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, misschien moeten we dan maar het risico nemen dat we een strafblad nemen. Want dan gaan mensen wel kijken als we wel gaan inbreken in zwembaden en zo. Toen we gezegd, ja, gaan we doen. Uiteindelijk nooit een strafblad gekregen. Wel 40 aantekeningen, maar wel een heel groot succes. Wel groot succes erbij. Dus dat is een beetje balanceren. Voor de paar jonge mensen die nu luisteren, toevallig, per ongeluk, doe dat niet. Wat, Thomas nu, wat zijn nu nog je uitdagingen, Thomas? Ik bedoel, jullie zijn prima bezig. Jullie zijn, hebben een lekkere spaarpotje bij elkaar kunnen verdienen, ook door de overname. Maar wat zijn je inhoudelijke ambities nog? Wat wil je? Ja, we willen sowieso doorgaan met formatontwikkeling, zeg maar. En ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar We Want More mogen proeven aan de tv. En presenteren, zeg maar. Dat vond ik heel tof en interessant. Dus daar wil ik vooral verder in groeien. Om met een heel groot team echt een programma te dragen. Verhalen maken vind ik ook nog steeds heel leuk. Maar een stuk tv zijn er toch wel hele kleine grapjes, zeg maar, die we online gooien. En ik vind die, als daar een verhaallijn in zit, zou ik het wel mooi vinden, weet je wel. Dat er echt wel een soort van spanningsboog. Check as the movie. Of iets diepere laag af en toe vind ik ook wel tof, weet je wel. Maar het is wel, dit is echt aanbevelingswaardig, hoor. De 10 geboden van Thomas, mijn levenslessen. En ik zeg steeds jongeren, maar het is niet alleen voor jongeren. Het is gewoon eigenlijk voor velen. Dankjewel. Ja, en de meeste mensen zeggen ook, ja, je bent 29 en dan kom je nu met levenslessen. Maar als ik dit boek zou schrijven, als ik 40 of 50 weet, dan sta ik veel te ver van de jeugd af. Weet je wel, nu heb ik nog een soort van raakvlak, weet je wel, met mijn broertje van 19. Ja, maar die vind ik heel leuk bedacht, deze. Maar goed, maakt niet uit. Nee, maar, ja, je hebt zoveel meegemaakt in die 29 jaar. Ik bedoel, hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze op je 29ste een kanaal hebben met bijna 3 miljoen leden. Dus je hebt echt best wel veel meegemaakt. Dankjewel, Thomas van der Zonde. Goed, we gaan naar nieuws via de NOS. American Football, NFL, stopt met het maken van onderscheid naar ras bij de afhandeling van letselschadeclaims van spelers. Dat heeft de bond beloofd. Neil Peterson, hoofdredacteur van sportamerica.nl. Kijk, het feit, hè, deze zin, Neil, we leven in 2021. Ja. En de NFL stopt met het onderscheid maken naar ras. Ik vind het zo achterlijk klinken dat ik bijna moet lachen. Welk onderscheid werd precies gemaakt? Nou ja, ze zeiden dus dat het cognitief vermogen van zwarte mensen in Amerika lager lag dan van witte mensen. En dat daarom de uitbetaling ook lager lag bij de schadeclaim die ooit is ingediend bij zwarte mensen dan bij witte mensen. Wat natuurlijk bespottelijk is, want als je kijkt naar wat voor data ze gebruikt hebben van zwarte mensen, hebben ze zwarte mensen uit San Diego onderzocht. Dat is een klein dorpje bij San Diego. En dat is totaal geen afspiegeling van de hele Amerikaanse samenleving, los van dat je dat überhaupt al zou moeten doen, dat je een onderscheid moet maken tussen zwarte en witte mensen en hun cognitieve prestaties. Dat is natuurlijk al absurd. Dit was precies ook de reden waarom er lange tijd geen of nauwelijks zwarte quarterbacks waren. Want dit is precies wat ze zeiden van, ja, weet je, goede spelers, maar geen quarterbacks. Die zijn niet slim genoeg. Zeker. Nee, en weet je, het gaat natuurlijk al heel lang over zwarte spelers in de NFL. Dat die benadeeld worden. We hebben de hele zaak met Colin Kaepernick gehad. Die ging knielen, omdat hij het niet eens was hoe Amerika op dat moment geleid was. Hij kon zich niet conformeren aan het volkslied, aan de tekst in het volkslied. En als je ziet, hij was een hele goede quarterback, maar heeft nooit meer een club gehad. Zou dat bij een witte quarterback ook gebeurd zijn? Nou, iedereen is daar inmiddels wel over eens. Nee. Als hij wit was geweest, was er nooit een probleem geweest. En nu, dat er nu eindelijk gerechtigheid komt voor zwarte mensen die blessures hebben opgelopen in het verleden, ja, dan moet je dus wel afvragen, wat hebben ze de afgelopen jaren in vredesnaam gedaan in Amerika? Hoe reageren die spelers die weten dat ze op basis van hun kleur zijn beoordeeld en dus ook minder, letterlijk minder waard waren? Ja, je kan wel zien, eerst zien dan geloven, want ze hebben dit nu gezegd. Dus ze gaan het nu gelijk trekken, daar gaat weer tijd overheen. En uiteindelijk, ja, is dat natuurlijk wat heel veel zwarte mensen, niet alleen in Amerika hebben, maar ook elders in de wereld. Hè? Ja, leuk dat jullie het nu dan gelijk stellen, maar gaat het ook echt gelijk worden? Hè? Ik gaf net het voorbeeld van Colin Kaepernick, dat is iets van een paar jaar geleden. Ja, daar zie je nog steeds racisme. En dan op basis van spel. Dus leuk dat ze het nu gelijk trekken. Maar ja, dat het überhaupt zo lang al een verschil is geweest tussen zwarte en witte spelers, dat is natuurlijk een grote schande. Om hoeveel geld gaat het? Ja, het gaat om heel veel geld. En het probleem is natuurlijk al dat er verschillende regelingen zijn getroffen in het verleden. Het gaat erover voor mensen die klappen hebben opgelopen tijdens het spelen van NFL. Hè, dat ze last krijgen bijvoorbeeld van Alzheimer of andere ziektes. Het gaat er nu over dat de spelers met een witte achtergrond of witte spelers, die kregen rond de €600.000. Zwarte spelers kregen €400.000. Dus dat was het al verschil, wat significant is. En ja, de hele claim dat gaat loopt in de miljarden op dit moment. Echt. Weet je, soms kan het wel samen. En weet je wat het is? Ja, vertel. Nou, maar weet je wat het gek is? We hebben het er ook over. En weet je, nu je het leest, dan denk je, oh, wat goed. Maar op hetzelfde moment dat je dat leest, dus dat er mensen dus geblesseerd zijn geraakt, dat ze dus daardoor hun leven niet meer konden uitvoeren, dat is al erg genoeg. En dat je dan ook nog benadeeld wordt in die settlement, omdat je... Nou, ik kan daar Niel, weet je wat ook nog eens een rol speelt? Degene die heeft ontdekt dat er een correlatie bestaat tussen het spelen van American football en hersenschade, een zwarte arts. Dus een zwarte arts heeft dat ontdekt, dat die schade er is. Vervolgens komt er een schadeafhandeling en is het oordeel... maar zwarte mensen zijn minder slim, dus krijgen minder geld. Maar aan de andere kant, weet je, je weet het zelf, in Amerika... het heeft tot Jackie Robinson geduurd... voordat überhaupt een zwarte speler in het honkbal door kan breken. En ja, we leven nu dat er meer zwarte rolmodellen zijn... in Amerikaanse sporten dan witte rolmodellen. Maar dat het dan nog zo lang heeft geduurd... dat weet terecht wat jij mee begon vandaag, 2021... dat het dan gelijk getrokken wordt. Ja, iedereen vindt het een mooi resultaat. Ja, ik kan er niet heel blij van worden, laat ik het zo zeggen. Weet je, hier het ga je wel... veel te lang geduurd. Soms gaat het heel goed samen. Luister maar naar Jan Smit en Damaru, zwart en wit samen. Dankjewel, man. Jan Smit, tuintje in mijn hart op NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto Tan. Umberto. Zo, het is 4:10 en het is tijd voor onze vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Trouwens, heb jij al antwoord op de vraag waarom een Vlaamse gaai waarom het niet meer Vlaamse gaai heet? En heb je nog steeds niet, hè? Jawel, jawel. Oh. Nee, ga ik voor je uitzoeken nog. Ja, het is heel erg, mijn pa die appte me erover. Wanneer ga je dat nou uitzoeken? Ja, dus pap, bij deze volgende week dan... Even voor de duidelijkheid, een Vlaamse gaai heet geen Vlaamse gaai, maar het is tegenwoordig gewoon een gaai. Oh. Dus mijn vraag aan Arjan was, want hij is natuurlijk wereldkampioen vogelkijken en vogelherkennen en alle over vogels kennis. Maar dit weet hij niet. Ik zeg van, maar waarom heette die vogel überhaupt om te beginnen Vlaamse gaai? Want die komt ook in Japan zelfs voor. Dus hoezo? Ik ga het uitzoeken. Bedankt. Nu krijg ik weer op mijn kop van mijn pa. Bedankt. Nee. Oh, en dan nog een tweede ding. Ik zei net al, ik weet niet of je het kent, Arjan, maar ik heb gedroomd over vogels vannacht, Arjan. Dat komt door jou. Ja, mooi. En toen dacht ik, waarom is er geen Shazam voor vogelgeluiden? Ja, dat is er. Nou, dat is er. Dus ik weet niet of ik de goede heb. Maar ik heb er dus eentje gedownload vandaag. BirdNet. Mm-hmm. En ik moet zeggen, de vogels die jij hebt, die herkent niet 100% perfect. Nee, maar het werkt wel, ja. Voor de tuin werkt die goed. Zeker, ja. Ja, alleen ik probeer natuurlijk zo min mogelijk te promoten. Anders boeken mensen geen excursies meer. Nee. Maar als jij hem aanzet, krijg je dan de pechvogel? Nee, maar wat hij doet, als je een vogel hoort, dan kan je hem aanzetten en dan luistert hij. En dan gaat hij het analyseren en dan kan je opdrukken en dan zie je dat het een hegemus is. Echt? Ja, of een roodborstje. Wat ziek. Ja, zo, ze doen ook zo, dus met deze technologie doen ze ook inventarisaties. Dus in het Amazonegebied, dan plaatsen ze gewoon zo'n speakertje of een recorder. En dan laten ze dat gewoon lopen met deze technologie. En dat kunnen ze uit laten lezen en dan een maand later. En dan weten ze precies welke vogels in zo'n gebied leven. Ja. Nou, we gaan naar een aantal mooie ontdekkingen die jij gedaan hebt. Vandaag de focus daarop. Dus het zijn geen tuinvogels die we in Nederland vinden. Dit zijn exoten, hè? Ja, ik dacht, het is wel mooi een beetje mensen een beetje een idee te geven van hoe ver je kan gaan in die hobby. En om mensen even te laten zien hoe bedreigd sommige vogels zijn. En om ze hem hard onder de riem te steken. Oké, we gaan gewoon naar de eerste. Ja. Kijken hoe die klinkt. Is dit een vogel? Hij gaat nog starten. Ja. Ja, het is niet zo'n heel boeiend geluid. Maar het is wel een boeiend verhaal. Dit is de zang, ja. Oh, wauw. Ja, oké. Ben je wel zo hoogtere ziek geweest, Umberto? Nee. Nou, om deze vogel te zien, moest ik in 1,5 dag van zeeniveau, Lima, Peru, want daar leeft hij in Peru, moest ik naar 5200 meter. Over een weggetje waar je af en toe met één wiel half over de rand gaat en dan 900 meter naar beneden kan kijken. Ik ging daar omhoog om deze vogel te zien, omdat het een van de zeldzaamste en meest bedreigde vogels ter wereld is. Het is de white-bellied synclodies, in het Nederlands de witbuik, witbestaart. Weet je hoeveel er nog van zijn? Wat denk je? Oeh, als jij dat zo zegt... Minder dan 500 stuks. Ja, enkele tientallen paardjes zijn er nog over. Fuck. En ze leven in kleine hoogveemoerasjes. Dus boven de 5 kilometer hoogte. En die hoogveemoerasjes worden ontgonnen voor de kopermijnbouw. Dus het moeras waarin ze leven, dat wordt leeg gepompt. Met die water wordt die kopererts gespoeld. En wordt het giftige afvalwater teruggestort. Daarnaast worden de stukjes hoogveen die nog wel geschikt zijn... die worden uitgestoken. Vervoerd naar Lima, naar de hoofdstad in Peru. Om... Je kan het bijna niet geloven om champignons op te kweken. Dus door onze honger naar koper en naar champignons... is deze soort op een haar na uitgestorven. Mijn hemel. En ik kwam daar, we reden omhoog... en ik werd steeds meer hoogteziek. Zo erg dat ik bijna niet meer kon functioneren. En uiteindelijk kwamen we bij die vogel en ik was helemaal... Ja, ik moest worden gedragen door onze gids richting de telescoop. En ik zag die vogel, tranen stroomden over mijn wangen. Omdat ik gewoon... En het was misschien was het de hoogte. Misschien was het gebrek aan slaap. En de mentale en fysieke inspanning. Maar het was ook een gevoel van een beetje schuldgevoel. Dat wij als mens, die prachtige vogel die daar vlak voor me... Want hij zat een meter voor me, alsof wij er niet waren... totaal vertrouwend naar ons, terwijl wij als mensheid die soort aan het laten uitsterven. Dus dat was een mooi verhaal en ook wel een triest verhaal, want er wordt op dit moment weinig gedaan om die soort te redden. Dus ik dacht hierna even een hoopgevend verhaal. En ook een hoopgevend geluid. Dit is wel een heel vrolijk. Hiervoor moeten we terug naar 1997. Toen de beroemde Amerikaanse ornitholoog Robert Ridgely Die was op een expeditie in Zuidwest-Ecuador. Tegen de grens van Peru. En hij was daar, hij liep daar over een klein trailtje door het nevelwoud. En hij hoorde dit geluid. En hij, als grote kenner van vogelgeluiden, wist direct, dit is iets totaal nieuws. Dus hij nam het geluid op, hij speelde het af. En er kwam niet zomaar een klein bruin vogeltje tevoorschijn. Er kwam een vogel zo groot als een rugbybal, een beetje ook die vorm. Zo. Met een grote witte vlek bij de snavelbasis. En dit was een nieuw soort mierpitta, een entpitta. En echt de grootste ontdekking zou dit zijn ongeveer van de eeuw. Tegelijkertijd merkte hij, oh, er is heel weinig van dit nevelwoud over. Dus er moet nu iets gebeuren. Dus ten eerste zocht hij de aansluiting met de lokale bevolking. Want die kende de lokale gemeenschap daar, die kende die vogel al lang. En die noemde hem de Gokotoko, naar zijn geluid. Dus hij noemde die vogel de Gokotoko entpitta. En hij zette de Gokotoko Foundation op om die vogel te beschermen. Dus hij had met verschillende universiteiten, verschillende geldschieters, had hij geld opgehaald. Wat deed hij? Land opkopen. Hij heeft een paar lodge, een ecolodge heeft hij gebouwd. En zo ontstond die foundation. Uiteindelijk, weet je hoeveel van die reservaten er nu zijn in Ecuador? 11, die in totaal 36 bedreigde vogelsoorten beschermen. En dat komt allemaal doordat de Gokotoko entpitta is ontdekt. Kijk, ja. Wel mooi dat je in twee vogels zo twee uitersten van de mensheid kan laten zien. Ja, en volgende week ga ik ook, want mensen kunnen weer een beetje op vakantie. Ja. Hè, dus ik ga even wat vogels van Spanje, Italië, ja, zuidelijke vogels meenemen. En kan ik dan mijn vogelschazam mee of niet? Ja, dan kan je deze alvast schazammen. Oké. Tot volgende week. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Iedereen heeft toch eigenlijk, als je goed kijkt, wel een stoornis? Nou, Nederland is inderdaad kampioen wat dat betreft. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ja. Ze kunnen er ook een bepaald weer trots op zijn. Ligt niet aan mij, het ligt aan mijn stoornis. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ben je cynisch of ben je echt juist vrolijk? Nee, ik ben niet cynisch. Ik ben vooral bezorgd over deze ontwikkeling. Ja. De wetenschap aan tafel. Waar was ik gebleven? Geen idee. In Dokter Kelder en Co. Waar gaat dit in godesnaam over? Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Ontdek de BMW 3-serie Business Edition op bmw.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. De slimme keuzeweken van mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl 4 uur.